प्यार दे भुलेखे किन्ने सोने सोने खा गए, दूर दूर जांदे जांदे नेड़े नेड़े आ गए प्यार दे भुलेखे। प्यार दे भुलेखे किन्ने सोने सोने खा गए, दूर दूर जांदे जांदे नेड़े नेड़े आ गए प्यार दे भुलेखे। दूर दूर जांदे जांदे नेड़े नेड़े आ गए प्यार दे भुलेखे। पहला भुलेखा मैनू अजे भी नहीं भुलिया, पहला भुलेखा मैनू अजे भी नहीं भुलिया, दूजे भुलेखे दिल तेरे उत्ते डुलिया, साडे ही भुलेखे साडे हो, साडे ही भुलेखे साडे दिलां नूं मिला गए। प्यार दे भुलेखे किन्ने सोने सोने खा गए, दूर दूर जांदे जांदे नेड़े नेड़े आ गए प्यार दे भुलेखे। देख ले भुलेखे आंदा बन गया सचवे, देख ले भुलेखे आंदा बन गया सचवे, नजरां न लग जावे नजरां तो बचवे, बचदे बचांदे असी हो, बचदे बचांदे असी आपनू बचा गए। प्यार दे भुलेखे किन्ने सोने सोने खा गए, दूर दूर जांदे जांदे नेड़े नेड़े आ गए प्यार दे भुलेखे किन्ने सोने सोने खा गए, दूर दूर जांदे जांदे नेड़े नेड़े आ गए प्यार दे भुलेखे। निहिरिए हाँ चन्नवे नी सुनिए।